Semok, rambut digelung, digelung gelung digelung mereng sopo piaen kemato mesti ngomong melawan pokok semok semok semok pokok semok mok semok.